Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 24 Αυγούστου 2008 και είναι ο Ντίλσαν. Για όσοι δεν το έχουν πάρει είδηση, σήμερα τελειώσανε οι Ολυμπιακοί αγώνες, επιτέλους. Με ένα καταπληκτικό παιχνίδι μεταξύ Αμερικής και Ισπανίας στο μπάσκετ, όπου νικήτρια βγήκε η Αμερική, αλλά αντιμετώπισε μια πάρα πολύ καλή Ισπανία. Γκαρσία σε ένα τραγούδι των Σάλιεν Σε Μπλου, κάπως έτσι το έχουμε ξανακούσει πολύ παλιά. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο μας θεματάκι, το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Σήμερα ελπίζω να διαθέσω το χρόνο σωστά, ώστε να μιλήσω για αρκετά πραγματάκια. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα site το οποίο βρήκα πολύ πρόσφατα, το selaband.com. Το Σέλα με δύο Ολλάνδα, με δύο L, το οποίο είναι, τουλάχιστον σε μένα, μοιάζει κάτι σαν μουσικό χρηματιστήριο. Η ιδέα είναι καταπληκτική, θα την αναφέρω και αν υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να επενδύσουν, εγώ είμαι διαθέσιμος να κάνουμε κάτι παρόμοιο και στην Ελλάδα. Σοβαρολογώ τώρα. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι η εξής: μουσική και believers, μαζεύονται αυτοί οι δύο, μαζεύονται οι μουσικοί, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν δίσκο, τέλος πάντων δεν μπορούν να βρουν το δρόμο τους προς τη δισκογραφία. Εγγράφονται στο site, βάζουν τα τραγούδια τους, κάποια demo, και από εκεί και πέρα έρχονται οι believers, έρχονται δηλαδή αυτοί που εμπιστεύονται, που πιστεύουν σε κάποιο συγκρότημα και επενδύουν, όχι με την ψήφο τους, αλλά με χρήματα. Εδώ είναι η σημαντική διαφορά από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Ce silence de cendres, la silicose de l'amour poussiéreux, où rien ne bouge, rien ne doit changer. Για να γίνει όμως πιο δελεαστικό και να μην σπαταλάει ο κόσμος τα χρήματά του, έχει το εξής δικαίωμα ο believer. Καταρχήν κάνει μια κατάθεση. Έτσι, βάζει κάποια χρήματα γενικότερα, 10, 20, 30 δολάρια, όσα θέλει, τα ποσά είναι σε δολάρια. Το κάθε συγκρότημα, ο κάθε καλλιτέχνης, θα το πω εγώ απλά, έχει 5.000 μερίδια, ας πούμε 5.000 μετοχές, οι οποίες η κάθε μία κοστίζει 10 δολάρια. Σκοπός λοιπόν του κάθε καλλιτέχνη να μαζέψει 50.000 δολάρια. Μόλις μαζέψει αυτά τα 50.000 δολάρια, τότε έρχεται η εταιρεία αυτή η οποία του βγάζει δίσκο, του βγάζει CD. Ο believer, το όφελος που έχει είναι ότι παίρνει καταρχήν το hard copy του CD, του το στέλνουν, λέει, ταχυδρομικός, Ένα είναι αυτό. Δύο, συμμετέχει στα κέρδη του καλλιτέχνη με ποσοστό ανάλογα με τις μετοχές του. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια διαφημιστικά έσοδα στο site, τα οποία τα μοιράζουν προς τρεις μεριές. Ένα ποσοστό κρατάει το site, ένα ποσοστό παίρνει ο καλλιτέχνης και ένα ποσοστό ανάλογα το πόσες μετοχές έχει αγοράσει ο believer, ο οπαδός. Τι είναι όμως καταπληκτικό, είναι ότι εσύ ξεκινάς και επενδύεις σε ένα συγκρότημα το οποίο πιστεύεις και για κάποιο λόγο δεν πάει. Οκ, κανένα πρόβλημα, μπορείς να αποσύρεις τις μετοχές σου, δηλαδή δεν ρευστοποιείς τα δολάρια που έχεις βάλει, τα έχεις βάλει και έχεις μπει στο παιχνίδι, έτσι δεν ρευστοποιείς, αλλά παρόλα αυτά μπορείς να αποσύρεις από το συγκεκριμένο συγκρότημα και να τα βάλεις στο επόμενο, σε κάποιο άλλο που θα σου αρέσει περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται δελεαστικό, γιατί εντάξει, ουσιαστικά θα συμμετέχεις πάντα σε κάποιο συγκρότημα το οποίο μαζεύει αυτά τα χρήματα ή τουλάχιστον μπορείς να τα διαχειριστείς, δεν τα χάνεις. I would need to go when my mind's on its own. Wouldn't dare to moan. Did Φυσικά έχω γραφεί και υποστηρίζω ήδη ένα συγκρότημα το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, το έκανα καθαρά από έτσι κερδοσκοπική ματιά. Ήταν στις 41.000 και μάλιστα μου στείλανε τώρα ένα ενημερωτικό email ότι από την ημέρα που έχω αγοράσει μία μετοχή, 10 δολάρια έβαλα, έχουν αγοραστεί άλλες 28. Εδώ να πω ότι μπορείς να αγοράσεις όσα θες, δηλαδή μπορείς να αγοράσεις και τις 5.000 μετοχές εάν θες να διαθέσεις 50.000 δολάρια. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει 300-400 μετοχές ανάλογα το συγκρότημα. Νομίζω είναι μια καταπληκτική ιδέα, η οποία δεν ξέρω τελικά αν θα έχει επιτυχία, δηλαδή αν τελικά, γιατί δεν είναι ζητούμενο μόνο να βγάλει ένα συγκρότημα CD, εντάξει αυτό είναι κάτι, αλλά από εκεί πέρα είναι μια γενικότερη επιτυχία. Πάντως νομίζω είναι μια καλή ιδέα, γιατί δεν επιλέγεις απλά με ένα τηλέφωνο όπως γίνεται στα reality shows και δεν επιλέγει απλά ο 12χρονος, 15χρονος που δεν έχω τίποτα με αυτές τις ηλικίες την καλομήρα και το πετρέλι. Πάει κάποιος και επενδύει, δηλαδή αν την καλομήρα σε εκείνο τότε την εκπομπή έπρεπε να πληρώσει κάποιος για να τη βγάλει μπροστά, πιστεύετε ότι θα τη βγάζανε πολύ? Και συνεχίζουμε με το επόμενο μας θέμα, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την έλευση συγγνώμη του iPhone 3G στην Ελλάδα. Το iPhone 3G στην Ελλάδα διατίθεται από την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2008 μέσω των καταστημάτων της Vodafone σε προνομιακά συμβόλαια και πακέτα κλπ. Την Παρασκευή λοιπόν, επειδή ήμουν ιδιαίτερα τυχερός, δεν είχα σχεδόν τίποτα να κάνω στη δουλειά, πέρασα σχεδόν ένα 8ωρο στο Twitter και στο Plerk, στο Plerk περισσότερο, όπου μια έτσι και στο Twitter, συγγνώμη, ναι, έχουμε χαθεί πλέον με αυτά τα microblogging και δεν ξέρουμε πια που μιλάμε. Όπου υπήρχε μια μερίδα και έλεγε παιδιά είναι πάρα πολύ ακριβό, υπήρχε μια μερίδα που έλεγε παιδιά εντάξει οι τιμές είναι λογικές. Ας βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, τη δική μου τάξη. Είναι ακριβό, τελείωσε. Το iPhone είναι ακριβό, ήρθε στην Ελλάδα, όπως έρχονται όμως και τα περισσότερα high-end μηχανήματα στην Ελλάδα, ακριβά. Εάν το δούμε λοιπόν στην ελληνική πραγματικότητα, δεν είναι τόσο ακριβό. Δηλαδή, σε ένα πρόγραμμα όπως είναι αυτό το iPhone 100 Lite με συσκευή των 8 GB έχει 375 ευρώ και έχει ένα μηνιαίο πάγιο 35 ευρώ. Εκ των οποίων τα 100 λεπτά είναι ομιλία δωρεάν, έχει 150 SMS δωρεάν και έχει και 250 MB, τα οποία μέχρι τις 31/12 του είναι διπλάσια, δηλαδή 500 MB μέχρι τέλος του χρόνου, δωρεάν δεδομένα. Δεν ακούγεται πολύ κακό. Δεν ακούγεται πάρα πολύ καλό, τουλάχιστον σαν αυτό που περιμένεις ακούγοντας το Steve Jobs να λέει κατέβασα την τιμή και τρεχάτε. Η αλήθεια όμως είναι η εξής: κανένα προϊόν, καταρχήν της Apple, εφόσον μιλάμε για την Apple, δεν έχει τις τιμές στην Ελλάδα με αυτές που έχει στην Αμερική. Πάρτε ένα MacBook, πάρτε ένα iPod Nano, η τιμή που έχει στην Αμερική σε δολάρια με 1,4 το δολάριο είναι σε ευρώ στην Ελλάδα, άρα είναι μισή φορά τουλάχιστον παραπάνω, είναι απλά τα πράγματα. Επειδή υπήρχε μια έντονη διαφωνία, έτσι κάθισα και έψαξα και έκανα ένα post, το E95 για παράδειγμα, πόσο πωλείται στην Αγγλία, πόσο πωλείται στην Ελλάδα. Βρήκα λοιπόν Vodafone UK με 50 ευρώ περίπου πάγιο, 500 λεπτά ομιλία, δωρεάν η συσκευή, παρόμοιο πάγιο και χρόνο ομιλίας στην Ελλάδα, 300 κάτι η συσκευή. Οπότε ας μην είμαστε παράλογοι, ή αν θέλουμε να ξεκινήσουμε μια επανάσταση, ας την ξεκινήσουμε, να είναι συνολική, ας μην αφορά μόνο το iPhone. Το iPhone είναι ακριβό στα πλαίσια που κάθε τι στην Ελλάδα είναι ακριβό. En garde, croisons nos rêves d'une révérence ainsi que brille votre loi, votre petite morale à la lueur de ma foi, de mon éternelle danse. Mais sachez que votre âme, votre loi, quelle qu'elle soit, qu'elle soit απλά για να το κλείσω και να συνεχίσω στο επόμενο, αν ρωτήσετε εμένα αν θα το αγοράσω τώρα, η απάντησή μου είναι όχι. Αξίζει να περιμένεις, όπως και αξίζει να αγοράσεις το μεγαλύτερο iPhone, αυτό με τα 16 GB, διαφορά στην τιμή είναι μόλις 84 ευρώ. Αξίζει πιστεύω να περιμένεις, οι τιμές σίγουρα θα πέσουν. Μπορεί να εκμεταλλευτούν και τα Χριστούγεννα λίγο πιο μετά, okay, πάντως σίγουρα θα πέσουν. Votre loi, votre Το επόμενο θέμα δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι πρωτότυπο, αν και δεν έχω ιδιαίτερη όρεξη. Δεν μπορώ παρά διαβάζοντας κυριακάτικες εφημερίδες και τα επερχόμενα έτσι φορολογικά σχέδια του κυρίου Αλογοσκούφη να με κάνουν να ρηγώ από ανησυχία, αν αξίζει τελικά να κάνουμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Nella storia chi non ama imperatori si rimpasta il vecchio gioco del potere e mi ricordo di altre bandiere, altri slogan, altre facce ed altre idee. Sulle strade che entrano a Praga c'è il trionfo della repressione, sui carri armati dell'Armata Rossa c'è la maschera di un altro colore. C'è chi maschera un altro colore, e sulla piana che solca l'Ungheria percorre il treno di questa mia vita. Ma tu mi dici che è già finita e non sai che dolore mi dai. Tu non sai il dolore che mi dai. Ένα αγαπημένο τραγουδάκι, το Rin από το συγκρότημα Est Ιταλικό, ενώ το επόμενο είναι από τον... Είδατε, προαναγγείλω τραγούδι. Το επόμενο θα είναι από τον διάσημο Μάρτιν Ουράνο. Le mani sempre più tese e gli occhi schiusi fin dentro un ideale. E il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze di questo sogno che chiamiamo libertà. Ο Μάρτιν Ουράνο, που ίσως είναι ο μόνος που λείπει στην Ελλάδα, να βάλει λίγο σε τάξη τα πράγματα. Θα κάνω έτσι μια κίνηση απελπισίας. Θα σκίσω την εφημερίδα μπροστά σας. Και μάλλον πριν τη σκίσω, να διαβάσω έτσι 9 επιγραμματικά, πολύ επιγραμματικά σχέδια. 1. Αποδείξεις και φοροδιαφυγή. Okay. Όλο το καλοκαίρι προσπαθούσα να πείσω τον ταβερνιάρη στη γωνία στην παραλία να μου δίνει αποδείξεις. Συνεχίστε και βάλτε το στα πάντα. Σε ένδυση, υπόδειξη, σε κυλικία πλοίων, βάλτε το παντού, βάλτε το. Είναι έξυπνο μέτρο και δουλεύει. Δεν μαλώνουμε καθόλου με αυτούς που θέλουν να φοροδιαφεύγουν. Δεύτερο, ενιαίο τέλος ακινήτων. Τα ακίνητα βεβαίως, ξεσκίστε τα. Κάνετε το χρηματολόγιο τώρα, παίρνετε 35 ευρώ και το έσχος, το οποίο δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί, από το capital.gr το διάβασα, ότι όσοι έχουμε σπίτι στην κατοχή μας το οποίο είναι προσημειωμένο επειδή έχουμε στεγαστικό δάνειο, θα πρέπει να πληρώσουμε διπλό. 35 ευρώ εμείς, 35 η τράπεζα, η οποία τράπεζα θα τα ζητήσει από το λογαριασμό μας. Και του χρόνου θα πληρώσουμε ένα της χιλής και ανεβάζουν το συντελεστή ανάλογα την αξία που θα έχει η περιουσία σου, δηλαδή 0,11 από 0,1% που είναι σήμερα, για περιουσία έως 500.000 ευρώ, 0,2 για 500 έως 1 εκατομμύριο, 0,3 για πάνω από 1 εκατομμύριο. Μπράβο παιδιά, ξεσκίστε μας, αντέχουμε. Τρία λέει οφειλές προς το δημόσιο. Εντάξει, αυτό είναι οι μεγαλοκαρχαρίες οι οποίοι χρωστάνε κάποια χρήματα, δεν τα δίνουν ποτέ. Τεκμήριο για αγορά με κάρτες. Και αυτό έξυπνο. Και αυτό έξυπνο. Πολύ καλό. 5. Χαράτσι στα καύσιμα, και αυτό το ζούμε. Βγάλατε αυτή την αηδία, τη βλακεία με τα πλαφόν. Στις νομαρχίες δεν υπήρχαν άτομα να κάνουν τους ελέγχους. Ένας χαμός στα νησιά. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Μείωση του αφορολογίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τρομερό και αυτό. Από 10,5 θα τους το πάει στα 9.000. Βέβαια, τα 500.000 δραχμές ήταν που είχαν τη διαφορά στον ελεύθερο επαγγελματία. Καλά κάνετε και εδώ. Και συντελεστές, λέει εδώ πέρα, το 50% λέει των αμοιβών των ελευθερών επαγγελματιών θα φορολογείται με συντελεστή 20%, το υπόλοιπο 50% με 40%. Βεβαίως, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, γιατί να μην έχει συνεργάτη το κράτος, γιατί να μην έχουμε το κράτος γενικότερα συνεργάτη στη ζωή μας και σε ό,τι δραστηριότητα οικονομική κάνουν. Είδατε που χρειάζεται Μάρτι Μουράνο. Χρειάζεται Μάρτι Μουράνο αυτή η ζωή. Ο Μάρτιν Μουράνο δεν βοηθήσει. Τα επόμενα μέτρα τα οποία σκέφτεται, τρία είναι ακόμα, τα απλά θα τα διαβάσω. Φόροι λέει σε μερίσματα και stock options. Εντάξει, αυτό διαφέρει μόνο αυτούς που έχουν μερίσματα και stock options. Κάτι δηλαδή οι οποίοι έχουν μείνει από εκεί το 99-2000 και κάποιοι που ασχολούνται. Αθλητές, πιλότοι, δημόσιοι υπάλληλοι, καταργείται αυτοτελής φορολόγηση και θα φορολογούνται όπως τις υπόλοιπες κατηγορίες. Και τέλος 9, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, τέλη κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας αυξηθούν κατά μέσο όρο 20%. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείτε στους σύγχρονους δρόμους της Ελλάδος, της Αθήνας, της επαρχίας, δεν μπορείτε να κυκλοφορείτε χωρίς να πληρώνετε αρκετά χρήματα. Είναι κοροϊδία. Και φυσικά για μένα θα έπρεπε να βάλουν και παντού διόδια. Παντού διόδια. Να φεύγεις έξω από το σπίτι σου να πληρώνεις διόδια για να πάρεις την τάδο εδώ. Κάθε στενό που θα στρίβεις να υπάρχουν διόδια. Γιατί να μην πληρώνουμε, για κάθε δρόμο πρέπει να πληρώνουμε. Ή Μαρτών δηλαδή. Όσοι από εσάς ακούσατε το podcast του Public Brain Lab με την Ντόρα Μπακογιάννη, κάνει μια πάρα πολύ ωραία έτσι τρίπλα εκεί πέρα ο Νίκος. Και τη κοιτάει και τη λέει, μήπως θα πρέπει να αρχίσει το δημόσιο να βγάζει πού στο γυάλο πάνε τα λεφτά και αυτά, και τέλος πάντων κάποια δεδομένα, τα οποία μάλιστα επέμενε πάρα πολύ εκεί, και εγώ κατάλαβα γιατί επέμενε, ελπίζω και τώρα να καταλάβει. Οι πληροφορίες της λέει που να δίνεται να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες, δηλαδή όχι απλά κάποια πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να τα χρησιμοποιήσεις, να τα καταλάβεις. Δεν θέλουμε μια πληροφορία η οποία απλά δεν οδηγεί πουθενά. Πληροφορία σαφή η οποία θα οδηγήσει και σε αποτελέσματα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Να δούμε, λέγε γάμο το. Γιατί τι γίνεται, έχουμε λίγο μπερδευτεί. Οι κυβερνήσεις είναι σαν το manager σε μια εταιρεία. Εντάξει, όταν ο manager σε μια εταιρεία δεν τα καταφέρνει, παίρνει τον μπουλό. Τον διώχνει. Το Συμβούλιο των Μετόχων, επιχειρηματίας, όποιος είναι, τον διώχνει. Και λέει πάμε στον επόμενο, αυτόν που θα καταφέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Εδώ στην Ελλάδα, σε κάθε τετραετία, εμείς, το Συμβούλιο των Μετόχων, ο λαός, δεν κάνει έτσι. Γιατί έχει ο καθένας τα δικά του μικροκομματικά, κοντόφθαλμα, ιδέες και απόψεις και σκέψεις ότι έτσι θα βοηθηθεί. Δηλαδή ρε μαλάκα, επειδή σου έβαλε το παιδί στο δημόσιο, νομίζω ότι έχεις λύσει το πρόβλημά σου, το εγγόνι σου. Δεν το σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι λίγο παραπάνω, κοντόφθαλμε, άνθρωπε. Σας κάψανε την Ηλία και πήγατε και ψηφίσατε, το βγάλατε. Βγάλατε ξανά τη Νέα Δημοκρατία στην Ηλία. Μα αυτά τα πράγματα είναι, πώς να σου πω, ξεφεύγεις. Και δεν έχω κάτι εναντίον των Ηλιαίων, αλλά δεν υπάρχει λογική σε αυτά τα πράγματα. Από τη μία να παραπονιόμαστε και από την άλλη να μαλακιζόμαστε. Για τα σκάνδαλα της ντόπας και αυτά δεν θα αναφερθώ, γιατί τα έχω πάρει γενικότερα με τα οικονομικά και με τις φορολογίες. Επίσης άκουγα στο ραδιόφωνο, νομίζω το πρωί, που περιμένουν τώρα τις εξαγγελίες το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ του αόρατου πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος ό,τι τον προβληματίζει το ρίχνει στη δικαιοσύνη. Έτσι έχουμε ένα πρόβλημα τώρα, ας πούμε, με το σκάνδαλο της Siemens, θα το στείλουμε στη δικαιοσύνη. Ό,τι είναι το έχουμε εμείς. Ο οποίος προφανώς θα εξαγγείλει κανένα δυο καλά. Ένα νομίζω το άκουσα χθες, ήταν ότι και οι ιδιωτικοί πάλι, οι λεχόνες, θα δικαιούνται την ίδια άδεια λοχίας που δικαιούνται οι δημόσιοι πάλι, δηλαδή 4-5-6 μήνες, πόσο είναι παραπάνω. Αυτοί βάζουν το 2ωρο της μάνας του, κολλάρι και το κάνουν μια άδεια που είναι λογικό να φτάσει μια ηλικία το παιδί πριν γυρίσει. Ενώ τώρα γυρνάνε στους 2-3 μήνες. Το άλλο δεν ξέρω μήπως είναι τίποτα κουλό, π.χ. να επιτρέπεται το πετρέλαιο στα αυτοκίνητα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συρμάτι νόμου Περιστέρη, πού είναι αυτό τώρα το τραγούδι? Το είχαμε και το χάσαμε δυστυχώς. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε τα ψέματα από τους Encrypto. Η εκπομπή σήμερα, για όσους δεν έχουν καταλάβει, είναι σχετικά live, όσο που live μπορεί να είναι ένα podcast. Δηλαδή η μίξη της μουσικής και αυτών που λέω ή φωνάζω γίνεται ταυτόχρονα και γι' αυτό δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Νομίζω είναι το 25ο podcast που κάνω και μπορώ να πω ότι κατά τη διάρκεια όλων αυτών των podcast έχω αλλάξει διάφορα προγράμματα και τρόπους με τους οποίους τα βγάζω. Παραμένει όμως αγαπημένος μου αυτός ο τρόπος το live, γιατί κάπως δεν έχεις τη δευτερολογία, δεν το ξανακούς, το βγάζεις, το πετάς, ότι βγήκε και ας έχει και λάθη δεν πειράζει, είναι τουλάχιστον πιο ειλικρινές. Θα κλείσω το σημερινό pod με ένα τραγούδι από τους Προπαγάνδα, ελληνικό συγκρότημα το οποίο παρέχει με SS licenses τη μουσική του μέσω Τζαμένο, Προπαγάνδα και το Συρμάτι νόμου Περιστέρη. Ελπίζω να νευριάσατε κι εσείς μαζί μου, να είστε όλοι καλά. Ήταν ο Ντίλσερ. Στρέχει το αίμα. Αναρωτιέσαι τι έκανες λάθος πάλι. Καλησπέρα, σειρματινό μου Περιστέρη. Να σε καλά που ξαποσταίνεις το δικό μου χέρι. Τι να πω, και την αφήσω. Για δώρο είμαι κάνεις και γυρνάω όλο τον κόσμο. Εσύ μου νοιάζεις την αλήθεια και το ψέμα μου. Είσαι το βλέμμα μου και το μικρόβιο στο αίμα μου σε αρχή. Μα και το τέλος μου συνάμα και ένα ερωτικό που δεν έχω γράψει ακόμα γράμμα. Άχρε, πώς να σου πω ευχαριστώ για όλες εκείνες τις φορές που δεν μ' άφηνες εδώ στον χρόνο αυτό που μοιάζει με σφαγείο. Μόνο με πήγαινε στις γνώσεις στο θρανείο. Πώς να σου δείξω ευγνωμοσύνη για τον φόβο που τον έμαθα χάρη σε σένα και τον κόβω. Και τον δίνω πίσω πάλι μέσα από σένα. Μαζί μου οργεί λίγο αγάπη, ωραία μέρα. Καλησπέρα. Είπα να αφήσω ένα τραγούδι για όλα αυτά τα χρόνια που είσαι δίπλα μου. Να είσαι καλά λοιπόν και βάστα όσο μπορείς. Αφού μου περισσεύει ρεύμα, στο δίνω. Και ξέρω την επόμενη φορά που θα έρθω θα είσαι εδώ. Να σε καλά. Έδωσα τόπο στην Άνια, πήρα μαζί λίγο καλό. Όταν σε είδα κάπου εκεί στα 18. Από βουνό και από χωριό με βρήκες άσχετο. Είμαι μαθή ή απονήρευτο και λίγο άτροπο μέσα από σένα. Εκεί τραγούδισα την πείνα μου και τα όνειρά μου για ζωή μέσα στην πίκρα μου. Μέσα από σένα τραγούδισα στην κοπελιά μου. Ακόμα και τότε που φύγε μακριά μου. Στη μάνα μου και στον πατέρα μου, στα αδέρφια μου. Ήσουν πάντα το απάγγειο στα αδέρφια μου. Ήσουν κρίκος που με κράταγε στην αλυσίδα. Όταν έλεγα επισκηνής για όσα είδα. Και τώρα εδώ σε ξαναβρίσκω πάλι εδώ. Πέρασαν χρόνια και στιγμές και έχω μάθει να ζω. Ετούτη τη φορά λοιπόν θα σε κάνω όπλο. Με σφαίρες στα λόγια εκείνα που πιάνουν τόπο.